nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skronnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz to frunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role, na durszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tutaj to się skończy źle. I jeszcze nie długo nie. Magda Ume śpiewała piosenkę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza do słów Wojciecha Młynarskiego. To był nasz najważniejszy utwór we wtorek, 10 kwietnia, bo to 90. urodziny Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i tak w programie Trzecim Polskiego Radia je obchodziliśmy. Tak jak w radiu, czyli wracając do jego utworów, które zostaną z nami jeszcze przez długie, długie lata. Tak to właśnie wyglądało. Magda Umer i Wojciech Młynarski, to jego słowa przecież do tej piosenki. Tych piosenek jest mnóstwo, tych tematów filmowych jest też jakże wiele, które zapadły nam w pamięć. Może jeszcze dzisiaj wrócimy do muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, bo przyznają Państwo, okazja, te 90. urodziny jest przednia ku temu. Teraz do piątkowego naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie sięgam. Ostatniego znów było bardzo gościnnie.

jak sam mówił na antenie Trójki. Wielką wagę przywiązuje do tytułów kompozycji. To dopiero odpowiednie rzeczy, zatytułowanie sprawia, że to domknięta całość. Mateusz Gawenda i jego trio z nowej płyty Falstart. Dziś po dwa jakże charakterystyczne utwory, mam na myśli nie tylko muzykę, ale także tytuły, sięgnęliśmy. Witold Kula i Orkan Grzegorz. No i takich jeszcze jest kilka tutaj na tej nowej płycie. Składa się ona z 7 kompozycji. Wszystkie są autorstwa Mateusza Gawendy, ale trzeba przypomnieć, że obok niego trio tworzą perkusista Grzegorz Pałka i basista Alan Wykpisz. Cała rozmowa z Mateuszem Gawendą na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam w sekcji audycje proszę odnaleźć audycję mało obiektywnie, czyli zaprzyjaźnioną z programem Teraz Polskie, audycję nadawaną w Trójce z piątku na sobotę tej nocy, 3-godzinną. I zwykle pierwsza godzina to są moje spotkania z muzykami i artystów o płytach, koncertach, zapowiedziach, planach rozmowy. Podobnie było i ostatnim razem. Mateusz Gawenda był moim pierwszym gościem. Drugim był gitarzysta Piotr Pociask. We'll be right back. Thank you. Piotr Pociask i jego kwartet. Oprócz lidera na perkusji Paweł Dobrowolski, na basie Andrzej Święs i na instrumentach klawiszowych Rafał Stępień. To płyta IC. To jeszcze 2015 rok, ale Piotr Pociask pracuje nad nowym albumem, nad trasą koncertową, nad chyba trochę innym też zespołem już. Chyba się trochę zmieni skład, także to też był jeden z wątków naszej rozmowy z piątku na sobotę w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Następne nasze spotkanie z piątku na sobotę także zapowiada się dość gościnnie, zatem nie tylko muzyka, ale także o muzyce rozmowy. W audycji Teraz Polskie następna nowa płyta przede mną. Płyta bardzo, bardzo ważna. Słyszałem o tym albumie już, no myślę, że ładnych kilka miesięcy. Od Mirosława Kowalika, basisty zespołu Raz, Dwa, Trzy. Miałem informacje z pierwszej ręki, jak ta płyta powstaje. No i nareszcie jest. Tischner, Mocna Nuta. Pytanie potwierdzą wiarygodność pytanego. Nie pytam przecież tego, komu nie zawierzę. Religio upado, kieł odrzuco złobjawienie. Przybiera postać gry wielkiej łozbawienie. Bóg nas znalazł, zanim my znaleźli Boga. Łon jest jak muzyka, co do tońca zaproszą. Mozes nie musi, zawsze stoisz przed wyborem. Przez zbawienie Bóg zapewnia i o cię wyzwoleń. Nie pozwoloj religiom swojej głupoty zasłaniać. Staraj się łoć pobożność wozną, ku rozumowi skłaniać. Człek to jedyna istota, co zawdzięca swą godność pytaniu. To nie bunt, ba przyjęcie prawdy, jak łaski na poczekaniu. Centrum bytów, ten może stracić człowieka. Kto cyni centrum człowieka, ten może stracić Boga. Szukaj prawdy o Bogu w sobie, bo On tam jest gotowy, by nie jedno dla człowieka znieść. Błogosławieństwa są pieśnią, Bóg chwali swoje stworzenie. Muzyka wiary, co by brzmieć, musi rodzić się w ciszy. W duszy ludzkiej głos Jego trapionek pociesy. Ten, kto mniej hałasuje, na pewno więcej usłyszy. Nie pozwolaj religiom swojej głupoty zasłaniać. Staraj się choć pobożność wozną ku rozumowi skłaniać. Człek to jedyna istota, co zawdzięca swą godność pytaniu. To nie bunt, ba przyjęcie prawdy, jak łaski na poczekaniu. Nie pozwolaj religiom swojej głupoty zasłaniać.

W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Wiele w życiu musimy, lecz nie musimy czynić zła. Nawet jeśli jakaś siła, jakiś strach w duszy trwa. To co mówią o mnie, a całkowitej prawdy w tym nie ma. Pozwala zrozumieć samego siebie, wskazuje drogę ocalenia. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zlegaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Czasami trudno zrozumieć, o co nam chodzi. Walcząc ze słabościami, pragniemy się z sobą pogodzić. I kiedy bywa tak, że chodzi tylko o to, żeby uświadomić to, o co nam chodzi. Światło w mroki dramatu człowieka. Wiara w prawdziwą miłość, na którą warto poczekać. Minie ten, kto przestaje nadziei ulegać. I ten, kto chce ją w sobie na zawsze pogrzebać. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Ocal w sobie człowieka. I tak się kończy ta płyta. To znaczy, że można zacząć słuchać od początku, a warto, naprawdę warto. Tischner, mocna nuta. Jorgos Skolias, Trybunie Tutki, no i Dominika Kowalik i Mateusz Pospieszalski to byli wykonawcy tych utworów. Godność, mądrość i głupota, ocal w sobie człowieka. Tekst inspirowany tym, co mówił do nas ksiądz Józef Tischner i wielu fantastycznych muzyków na tę płytę zaproszonych, choćby Mietek, to znaczy Zygmunt Staszczyk. Tę piosenkę znają Państwo najlepiej z tej płyty, ale naprawdę warto poznać całość. Serdecznie polecam płytę, na której znajdą Państwo także nasz trójkowy znak jakości. Tischner, mocna nuta. Teraz zmienimy trochę nastrój, a nawet może nie trochę, tylko bardziej. Przeniesiemy się na koncert, bowiem 10 kwietnia 2004 roku to jest bardzo ważna data w historii polskiej muzyki. No posłuchajmy. Dobry wieczór wam wszystkim. Nie muszę mówić, że jestem niesłychanie szczęśliwy, że tak licznie przybyliście na moje 20-lecie. Po tej zapowiedzi z programu Trzeciego Polskiego Radia wiecie już wszystko. Jesteśmy również słyszani w domach. Witam zatem również słuchaczy Trzeciego Programu Polskiego Radia. I witają was zgromadzeni tu. Słuchajcie, oni są podłączeni tylko na godzinę, więc ograniczcie klaskanie, żeby nie słuchali tylko braw. My, ja wam to obiecuję, będziemy tu siedzieć grubo do po 11. Koncert będzie miał dwie części. Postarałem się wybrać do ściągawek większość piosenek, które, jak wiem z doświadczenia 20-letniego, lubicie. Po drugiej części ja tam wyjdę do korytarza i spotkam się z wami, będziemy sobie rozmawiać, podpisywać i tak dalej, i tak dalej. A teraz do rzeczy. 20 lat temu rzeczywiście na tej scenie w listopadzie 76 roku razem z Piotrkiem Gierakiem po raz pierwszy wyszliśmy oficjalnie z moimi piosenkami do ludzi. Chyba redaktor Ibis Wróblewski, który był wtedy szefem jury, pamiętałby, co to były za utwory. Zdaje się, że Przedszkole, Przybycie Tytanów i Obława. W każdym razie od tego się wszystko zaczęło. No i nie muszę wam mówić, że dla mnie te 20 lat minęło jak z bicza trzasu. Publiczność wówczas była w tym samym wieku, co dzisiaj. Artysta też. Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdaniu jest co drugie słowo brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując kopelat. Nie lubię, gdy czytają moje listy, przez ramię odczytując treść ich kart. Nie lubię tych, co myślą, że na wszystko najlepszy jest cios w pochylony kark. Nie znoszę, gdy do czegoś ktoś mnie zmusza. Nie znoszę, gdy na litość brać mnie chce. Nie znoszę, gdy z butami lezą w duszę. Tym bardziej, gdy mi napluć w nią starają się. Nie znoszę much, co żywią się krwią świeżą. Nie znoszę psów, co szarpią mięsa strzęp. Nie znoszę tych, co tempo w siebie wierzą, gdy nawet już ich dławi własny pęd. Nie cierpię poczucia bezradności, z jakim za szczute zwierzę patrzy w lufy strzelb. Nie cierpię zbiegów złych okoliczności, co pojawiają się, gdy ktoś osiąga cel. Nie cierpię więc niewyjaśnionych przyczyn, nie cierpię niepowetowanych strat. Nie cierpię liczyć niespełnionych życzeń, nim mi ostatnie uprzejmy spełni kat. Ja nienawidzę, gdy przerwie mi rozmowę w słuchawce suchy metaliczny szczęk. Ja nienawidzę strzałów w tył głowy, do salw w powietrze czuję tylko wstręt. Ja nienawidzę siebie, kiedy tchórzę, gdy wytłumaczeń dla łajdac szukam swych. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. W przedszkolu naszym nie jest źle, zabawek mamy tutaj w bród. Po całych dniach bawimy się w coraz to inny trud. Pani nam przypatruje się, pilnuje, gdzie zabawy kres. W przedszkolu naszym nie jest źle, kiedy się grzecznym jest, bo jeśli nie zaraz po pół.